rodzinie. Okazy duże i małe opuszczają swoje nory, pieczary i dziuple, by powitać dwa szybkie żubry. A nie jeden się już przekonał, że za dwoma szybkimi żubrami warto gonić. Alkohol jest tylko dla osób pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach wybiła szósta. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Wzrostem liczby osób trafiających z powodu COVID do szpitali zaniepokojone jest Ministerstwo Zdrowia. NFZ wydał zalecenie o ograniczeniu do minimum zabiegów, które nie są w tej chwili niezbędne. Białoruś uznała polskiego dyplomatę za osobę niepożądaną. Powodem udział w obchodach Dnia Żołnierzy Wyklętych. O prawie 10 tysiącach nowych zakażeń koronawirusem poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Z powodu COVID-19 w ciągu ostatniej doby zmarły 282 osoby, a wyzdrowiało ponad 9 tysięcy pacjentów. Najbardziej jednak niepokoi wzrost liczby hospitalizacji z powodu COVID-19, mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W ciągu doby do polskich szpitali trafiło 768 osób zakażonych koronawirusem, czyli bardzo duży przyrost pacjentów, którzy trafiają do naszych szpitali. Były główny inspektor sanitarny Marek Posobkiewicz dodał, że liczba hospitalizacji jest odzwierciedleniem liczby zakażeń sprzed tygodnia dwóch. Czyli nawet jeżeli się w jakimś niedługim czasie poprawi sytuacja, jeżeli chodzi o liczbę zakażeń, to liczba osób wymagających leczenia nadal będzie wysoka. Z powodu COVID-19 hospitalizowanych jest ponad 18 tysięcy pacjentów. Co dziesiąty najciężej chory jest podłączony do respiratora. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Narodowy Fundusz Zdrowia wydał komunikat dotyczący zawieszenia niektórych świadczeń medycznych wykonywanych planowo. Powodem jest wzrost zakażeń koronawirusem, uzasadnia Paweł Flor. Chcemy zawczasu przygotować się na scenariusz, kiedy będziemy potrzebowali więcej łóżek intensywnej terapii czy stanowisk respiratorowych. Konieczne jest też zapewnienie odpowiedniej ilości krwi. Część zabiegów wymaga większej liczby jednostek krwi. Przez pandemię mamy ograniczone zasoby krwi. Nie wykluczamy, że będą one potrzebne pilniejszym pacjentom. Zalecenie NFZ nie dotyczy zabiegów ratujących życie i leczenia chorób nowotworowych. I za każdym razem decyzję o tym, czy dany zabieg wykonać, czy odłożyć go w czasie, podejmuje lekarz na podstawie stanu zdrowia pacjenta. Ograniczenia w wykonywaniu planowych zabiegów były już wprowadzane wcześniej, gdy rosła liczba chorych na COVID. Dziś od 6 rano na szczepienie przeciwko COVID mogą się zapisywać osoby przewlekle chore. W tej grupie są też pacjenci po przeszczepach, mówi wiceminister zdrowia Anna Goławska. Są to osoby, które są dializowane z powodu przewlekłej niewydolności nerek. Osoby z chorobą nowotworową, u których po 31 grudnia 2019 roku prowadzono leczenie chemioterapią lub radioterapią. Osoby po przeszczepach komórek, tkanek i narządów, u których prowadzi się leczenie immunosupresyjne. Oraz osoby poddawane przewlekłej wentylacji mechanicznej. Osoby przewlekle chore mogą się zapisywać poprzez infolinię i stronę internetową, osoby dializowane w stacjach dializ, a chorzy na raka w placówkach onkologicznych. Polski dyplomata Jerzy Timofiejuk z konsulatu w Brześciu ma opuścić terytorium Białorusi. Władze tego kraju mają mu za złe, że uczestniczył w obchodach Dnia Żołnierzy Wyklętych. Jerzy Timofiejuk był zaproszony na obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych z udziałem polskich harcerzy z Brześcia. Nigdy wcześniej żaden polski konsul nie został wydalony z tego powodu. Jednak wczoraj chargé d'affaires ambasady Polski w Mińsku Marcin Wojciechowski został zaproszony na rozmowę do białoruskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jak nieoficjalnie dowiedziało się Polskie Radio, konsul Jerzy Timofiejuk dostał 48 godzin na opuszczenie Białorusi. Obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych odbyły się w wielu miejscach Białorusi. Niezależni komentatorzy uważają, że wydalenie polskiego konsula z Brześcia może być rodzajem odpowiedzi białoruskich władz na nowy film o Aleksandrze Łukaszence. Wyprodukował go bloger Stepan Puciła, który znalazł schronienie w Polsce. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Polski El Greco to tytuł filmu o odkryciu na Podlasiu dzieła Ekstaza Świętego Franciszka. Premiera filmu odbyła się w Kinie Kultura w Warszawie. Tabularyzowany dokument opowiada historię poszukiwań badaczek z Instytutu Sztuki Pan, Izabeli Galickiej i Hanny Segietyńskiej-Kwoczyńskiej, które inwentaryzując po wojnie zabytki, odkryły na plebanii w Kosowie Lackim dzieło hiszpańskiego malarza. Autorka filmu Katarzyna Kowalska mówi, że sceny fabularne dotyczą lat 50. i 60., gdy ocalenie dzieł sztuki było niełatwym zadaniem. Polska jest rozgrabiona, zniszczona, zburzona, kościoły popalone i wywiezione co cenniejsze rzeczy. Weszliśmy w erę stalinizmu, kościoły zostały opodatkowane. Księża też niezbyt chętnie otwierali drzwi przed takimi młodymi paniami, bo bali się, że po prostu to zostanie opodatkowane bądź zabrane. Hanna Segietyńska-Kwaczyńska zmarła 4 lata temu. Była badaczką zabytków związaną z Muzeum Ziemi w Warszawie oraz Polską Akademią Nauk. Izabela Galicka zmarła 2 lata temu. Była wykładowczynią akademicką, publicystką i działaczką społeczną związaną z Instytutem Sztuki PAN. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A za oknami dzisiaj będzie słonecznie. Taka przynajmniej jest koncepcja na tę godzinę, na 6:05. Maksymalnie w Białymstoku 3 stopnie, w Olsztynie również 3, Warszawa, Kielce, Łódź, Lublin, Rzeszów, Kraków, Katowice po 3 stopnie. Im dalej na zachód, tym cieplej. 5 stopni w Bydgoszczy, w Poznaniu, w Opolu, a we Wrocławiu, Gorzowie i w Szczecinie stopni 6. Przychylając się do prośby jednego z naszych słuchaczy, podaję temperaturę dla metropolii Radom, 4 stopnie powyżej zera. Słonecznie w całym kraju. Będziemy dzisiaj korzystali z witaminy D. Jeszcze w studiu jest ze mną Justyna, która Grabasz, która przed chwilą skończyła program. Justyna, dlaczego okna są zasłonięte? O co tu chodzi? Nie wiem, ale już miałam plan, żeby to odsłonić. No to ja muszę odsłonić, bo ja nie widzę, co się tam dzieje. A ty idź spać, dziecko, naprawdę. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a co byś chciał dostać na urodziny? Barbara, ale przecież urodziny ja mam dopiero za miesiąc. No tak, no za miesiąc, ale mega okazje w Media Expert kończą się w ten czwartek. Jeszcze tylko 2 dni mega okazji w Media Expert. Na przykład zmywarka Bosch, funkcja Higiena Plus, teraz za jedyne 1199. Smart TV Philips, 58 cali, 4K Ultra HD, teraz za jedyne 1890. Taniej o 600 zł. Razem w Media Ekspert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 6. Dzień dobry, Łukasz Ciechański, kłaniam się nisko i witam na antenie radiowej Trójki. Moc przygód słowno-muzycznych przed nami. Tak to jest wszystko wymyślone, że zaczynamy od Sail, Evil Nation. Najpierw Corey Taylor, Black Eyes Blue za chwilę. Dzień dobry, dobrego dnia Państwu życzę i jednego nie wolno dzisiaj zrobić. Ja zabraniam, ja, moim autorytetem nieistniejącym, zabraniam zmieniać stacji z Trójką cały dzień, proszę. Dzień dobry. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czternaście minut po godzinie szóstej, poranny program Pora na Trójkę. Teraz odpowiem na maila, którego otrzymałem od pana Marcina, dlatego że pan Marcin zapytuje, jaka jest... Witam, ja odliczam dni do czterech stron dźwięku. Jaka to jest strona, aby zobaczyć, co było wyżej lub niżej do tej audycji? Pozdrawiam, Marcin z Wrocławia. Panie Marcinie, rzeczywiście program Cztery Strony Dźwięku to w każdy piątek po godzinie 19 jest takie przedsięwzięcie na antenie radiowej Trójki i zachęcam do odwiedzenia fanpage'a Pora na Trójkę w naszych mediach społecznościowych, na Facebooku po prostu, albo odnaleźć mój fanpage Łukasz Ciechański i tam znajdzie pan bez problemu całą playlistę do jednego z serwisów streamingowych, całą playlistę ze wszystkich dotychczas czterech wyemitowanych odcinków audycji Cztery Strony Dźwięku. To ta audycja w każdy piątek po godzinie 19, także zapraszam na antenę radiowej Trójki wtedy. A już za chwilę na naszej antenie, już za moment, sprawdzimy, co teraz dzieje się w tak zwanym designie, czyli tak naprawdę w wzornictwie przemysłowym. Jakie projekty robione przez młodych ludzi robią furorę? I to przez nas, Polaków, naszych młodych rodaków. Hej, kto tam jest w środku? Najpierw, a na zegarach kwadrans po godzinie szóstej. Śpiewam cię, smutek twój, strach rozcieńczyć chcę. Niosę ci jeżynkosz, na pociechę jedz. Śpiewam czas, każdy dzień, co spopielił się. świeży chleb, niosę wina łyk. Chciałabym nic zanurzyć głowę w strumieniu twojej świadomości bezpowrotnie. Chciałabym przez interze oczu Program Trzeci Polskiego Radia i godzina 6:18. A teraz już nie tylko szwedzkie krzesła czy niemieckie wkrętarki. Coraz śmielej do głosu na rynku wzornictwa przemysłowego dochodzą nasze rodzime produkty, a najlepszym na to dowodem jest niedawno zakończona kolejna edycja konkursu Young Design, czyli konkursu stypendialnego dla najlepszych młodych designerów wzornictwa przemysłowego, czyli projektantów po prostu. Co innowacyjnego i zarazem pięknego wymyślili nasi projektanci, to podczas zwiedzania pokonkursowej wystawy Young Design sprawdzał nasz reporter Paweł Turski. Dobry design dotyczy każdego. Aleksandra Pawelska, dział kreatywny Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. Na wystawie są pokazane bardzo szerokie spektrum projektów użytkowych. Od pojedynczych przedmiotów, takich jak zastawa stołowa, skakanki, po większe rzeczy typu meble. Wymagania są dość duże. Kaja Nosal, finalistka konkursu Young Design. Trzeba mieć 3 dobre projekty, które mają potencjał wdrożeniowy. Młody projektant się konfrontuje z ludźmi, którzy siedzą w branży. Może dostać taki fajny feedback od jurorów. A po drugie, jeśli się to powodzi, no to widać wymierne korzyści. Instytut Wzornictwa Przemysłowego stara się być takim hubem łączącym projektantów i przemysł. Nasz laureat może oczekiwać od nas wsparcia we wdrożeniu tego projektu. Staramy się znaleźć firmy, które mogą być zainteresowane aspektem biznesowym sprzedaży i wdrożenia tego przedmiotu. Ja po prostu zawsze chciałem zrobić głośnik. Wojciech Błaszczyk, laureat nagrody dodatkowej za system głośników Sonda. Jest to system głośników inspirowany statkami kosmicznymi. Założeniem projektu Sonda było uzyskanie wysokiej jakości dźwięku w zakresie 360 stopni. Dźwięk byłby słyszalny doskonale, niezależnie od lokalizacji odbiorcy. Projekty były przede wszystkim oceniane za swoje walory użytkowe. Dobry design nie ulega zbytnio modzie. Na przykład takie ikony dobrego designu, na przykład Bauhausowy fotel IMSA, w tym samym kształcie i w tej samej funkcji od 60 lat. Możemy zobaczyć projekt mebli, z którymi zgłosiłam się do konkursu. Są to meble mojego autorstwa i Anny Wręgi. Taką główną inspiracją było życie codzienne studentów sprzed II wojny światowej, jak ten Bauhaus funkcjonował. Studenci Bauhausu ćwiczyli jogę, byli wegetarianami, bardzo byli skupieni na tak zwanym dzisiaj mindfulness. I wyszły nam z tego meble, które są złożone właśnie z samych takich geometrycznych kształtów. Udało nam się te meble sprzedać, czy też zostawić tam w Bauhausie. Używają ich artyści na rezydencjach projektowych. Podglądałam, kiedyś byłam na wycieczce i faktycznie one istnieją w tej przestrzeni, że zostały użyte zupełnie inaczej niż my to zakładałyśmy i że została z nich wykreowana bardzo autorska przestrzeń i bardzo mnie to ucieszyło. Jeszcze bardziej może cieszyć fakt, że prace nad wspomnianymi w relacji Pawła Turskiego kosmicznymi głośnikami są już na tyle zaawansowane, że projekt pozyskał już nie tylko finansowanie, lecz także planowane jest już wprowadzenie produktu na rynek. A jeżeli ktoś z Państwa chciałby zobaczyć innowacje, polski głośnik, zanim będzie dostępny w każdym większym sklepie, to do 28 marca w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie jest ku temu najlepsza okazja. Wystawa jest również dostępna w formie wirtualnej. Spadam, powoli spadam, w korytarze świateł, w pobruki znaczeń. Spadam,

pora na trójkę. Na zegarach 6:41 to jest właściwa pora, żeby sprawdzić prasę drukowaną. Prasowanie w Trójce. Czyli codzienny przegląd prasy. Najpierw Rzeczpospolita, w której, jak czytam, rany, właśnie sobie uświadomiłem jedną rzecz. Pierwszy raz od nie wiem kiedy w studiu jest o tej porze tak widno już, że nie muszę włączać światła dodatkowego, żeby czytać gazety. Niesamowite. Dobrze. Wszystko idzie w dobrą stronę. Wiosna, proszę państwa. Dobrze, to Rzeczpospolita. Do rzeczy. Nie ścigają autorów gróźb, bo ofiary mało się boją. Chodzi o groźby w internecie. To jest strona 11 dzisiejszej Rzeczpospolitej. Chodzi o medyków konkretnie. Straszenie medyków mówiących o koronawirusie staje się normą w internecie. Zwłaszcza, że zgłoszenia często kończą się odmową wszczęcia postępowania. Rzeczywiście są tacy, którzy twierdzą, że wszystko nieprawda i że to nie istnieje i globalny rząd światowy planuje nam zawładnąć mózgami. I takie rzeczy też wypisują w internecie pod adresem lekarzy, że o, żeż ty, jak cię znajdę, to zobaczysz. Anonimowe groźby ścięcia głowy czy bliskiego końca to codzienność medyków informujących w mediach o koronawirusie. Coraz częściej zgłaszają je jednak do organów ścigania, bo te uznają, że skoro piszą o tym w mediach społecznościowych, to pewnie się nie boją. Zatem tutaj mamy, przekażcie towarzyszce Kłódkowskiej na przykład, że po pandemii stanie przed Trybunałem Międzynarodowym. Taki mail przyszedł na skrzynkę Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych. No i pani doktor Matylda z Krajowej Izby Diagnostów natychmiast pokazała fragment w mediach społecznościowych, ale na policję nie poszła, co może oznaczać, zdaniem policji, że po prostu medycy się nie boją. To jest w ogóle temat do szerszej dyskusji, czy tego typu zachowania w internecie powinny być ścigane z urzędu w ogóle, czy nie. No ale jak ktoś się nie boi, no to co mu będą głowę zawracali. To Rzeczpospolita. Tam jest dużo więcej dzisiaj na ten temat. Mamy Gazetę Wyborczą teraz i zmiana przepisów, że przecież niedługo, przepisów ruchu drogowego, niedługo pieszy będzie miał pierwszeństwo na pasach. Ta ustawa została podpisana i teraz nie chcę kłamać, wczoraj albo przedwczoraj. Od kiedy pierwszeństwo pieszych na pasach? No i tutaj mamy, zgodnie z nowymi przepisami kierowca będzie zobowiązany ustąpić pierwszeństwa osobie wchodzącej na przejście dla pieszych, a nie tylko osobie znajdującej się już na przejściu, tak jak teraz. W przypadku tramwajów pierwszeństwo dotyczy osób znajdujących się już na przejściu, a nie wchodzących na nie. Znaczy, tylko w przypadku tramwajów, tak. W tej chwili jest tak, że rzeczywiście tramwaj musi ustąpić, a po zmianie przepisów będą to też kierowcy aut. Poza tym wprowadzone zostaną nowe wymogi dla pieszych. Ustawa zakazuje im korzystania z telefonów komórkowych lub innych urządzeń upośledzających percepcję wzrokową w czasie przechodzenia przez przejście. No tylko teraz nie wiem, jak to udowodnić, że na przykład pieszy nie korzystał z telefonu, a wpadł pod samochód, nie daj Boże. A jakie będą procesy przed ubezpieczalniami i w sądach, że ja wcale nie korzystałem, a nieprawda, bo pan korzystał i dlatego pana rozjechałem. Dlatego to ciekawe, jak to się skończy. Nowelizacja kodeksu drogowego wprowadza ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę po terenie zabudowanym przez, uwaga, całą dobę. O tym też pamiętajmy, bo w tej chwili w nocy, po godzinie 22 czy 23 można jechać 60 km na godzinę. Będzie to obniżone do 50, żeby system ujednolicić. Dziennik Gazeta Prawna. Aha, w Gazecie Wyborczej więcej na temat tej nowelizacji. Dziennik Gazeta Prawna i hakerzy, którzy mogą zdestabilizować państwo. Niespotykana wcześniej skala cyberataku na oprogramowanie Microsoftu pokazuje rosnące możliwości prowadzenia konfliktów w sieci technologicznych, gospodarczych i politycznych. Ofiarami hakerów padło blisko 30 tysięcy amerykańskich firm i organizacji, w tym szkoły, instytucje finansowe, a nawet agencje rządowe. Atak mógł dotknąć nawet 250 tysięcy użytkowników, a został przeprowadzony przez wejście do Microsoft Exchange, czyli oprogramowania biznesowego dla klientów dużych. Dział gospodarka i dzisiejszy dziennik Gazeta Prawna. Więcej na ten temat. Na koniec Super Express, artykuł, który przyciągnął mój wzrok. Jak zwykle bogato ilustrowany, duże litery i tekst na różowo, żeby na pewno każdy dobrze zobaczył. Polsko-niemiecka, uwaga, miłość na kominie. Artykuł dotyczy dwóch ptaków. Sokół Bosman poluje i dogląda, czy wszystko dobrze w rodzinnym gniazdku, podczas gdy samiczka Bryza troszczy się o zniesione niedawno jajeczko. Jest to komin gdyńskiej elektrociepłowni, który od lat jest domem dla sokolej pary. Bardzo ładne zdjęcia ornitologiczne. Ja tylko się zastanawiam, co miał w głowie autor, żeby używać komina jako symbolu miłości polsko-niemieckiej. 14 minut do godziny 7, pora na trójkę. Kings of Leon, Echoing teraz. 9 minut do godziny 7. Czy instagramer, czy youtuber, albo tiktoker to jest prawdziwy zawód i prawdziwa praca? 2 2 7 3 chciałbym poddać to w dyskusji, pod dyskusję, albowiem wczoraj przeczytałem artykuł, z którego wynika, że uwaga, dla prawie połowy polskich nastolatek atrakcyjnym zajęciem zawodowym jest, uwaga, właśnie prowadzenie kanału w mediach społecznościowych. Traktują to jako pracę i tym się chcą zajmować w przyszłości dziewczynki w wieku 10 do 15 lat w przeprowadzonych przez firmę zajmującą się rynkiem medialnym badaniach. Stwierdziły one, że w przyszłości najchętniej to zajęłyby się robieniem kariery na YouTube, TikToku czy Instagramie. To są nie jedyne wnioski. Co piąta nastolatka chce się zająć w przyszłości projektowaniem stron internetowych lub grafiką komputerową lub programowaniem, co już wygląda bardziej rozsądnie. 2 2 7 3, czy TikToker, YouTuber albo Instagramer to jest prawdziwa praca i prawdziwy zawód, czy po prostu my nie nadążamy za rzeczywistością i czy to my jesteśmy już za starzy, żeby to po prostu zrozumieć, że w ten sposób można to traktować. 2 2 7 3, zapraszam do dyskusji. Pora na trójkę @polskieradio.pl, też można dowoli korzystać, mail również funkcjonuje. Franz Ferdinand, Do You Want To, już nie przeszkadzam panom grać. Program trzeci.